שלום לכולם וברוכים הבאים לחללית. אנחנו בתוכנית של מוצ"ש 26 באפריל 2014, ואיתנו יש צוות מאוד נרחב והמון המון נושאים שעליהם אנחנו נדבר, שאנחנו נשתדל להספיק את כולם. אז קודם כל שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, אני כותב את הבלוג מסה קריטית ומנחה את תוכנית החללית שאתם צופים בה כרגע. איתי נמצאת דוקטור קרן לנצמן. היי, זאת אני, שלום! המפיקה של החללית, ורופאת הצוות וצוות ההוואי וההומור שלנו. ואיתי נמצאת התמנונית. כן, כי אנחנו לא יכולים לעשות תוכניות בלי התמנונית וחיות אחרות. איתנו גם עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית לקוסמולוגיה. שלום עופר. אהלן. יעל אילמן איתנו, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב לאסטרופיזיקה. שלום יעל. היי. ובועז קרני. שלום בועז, דוקטור בועז קרני. תענוג להיות פה. דוקטור לפיזיקה של אנרגיות גבוהות. כן, זה נשמע מרשים בועז. אנחנו הולכים לדבר על מלא נושאים היום, על משהו פנטסטי שספייסיקס עשו בשיגור האחרון שלהם, על ויטמינים מהחלל, האם יש דבר כזה? התשובה דווקא היא כן. על פולסרים וכוכבי לכת שהתגלו וננסים חומים וחלליות שמתרסקות ועוד ועוד כמה שנספיק. אני רוצה קודם כל לספר לכם על השבועיים המאוד מאוד עמוסים שהיו לנו לאחרונה. נתחיל בשבת לפני שבועיים שהיה ברחבי העולם ליל יורי, שבו חוגגים את אירועי יורי גגארין, את יום השנה לטיסה המאוישת הראשונה, שבה טס הקוסמונאוט יורי גגארין, ועד כמה זה נהדר לחיות בחברה שבה אנשים טסים לחלל, וחבל שלא טסים יותר. יש לציין שבאירועי יורי גגארין לא השתתפה התמנונית. נכון, אבל היה לה פיצוי אחר כך. היו שלושה אירועים בארץ מתוך קצת יותר מ-270 אירועים רשמיים ברחבי העולם. היה אירוע בתל אביב, אירוע בירושלים ואירוע נוסף בחיפה, בסך הכל היו עשרות אנשים שהשתתפו בהם, ולפחות האירוע בתל אביב צולם והוקלט, ובקרוב אנחנו נעלה אותו גם לרשת, כך שתוכלו, אם לא נכחתם שם, לשמוע את ההרצאות הקצרות שהיו שם, והיה בסך הכל המון המון כיף, מאוד שמח. וננסה לשחזר את ההצלחה שזה גם בשנה הבאה. בנוסף, היה לפני שבוע וחצי בערך כנס עולמות בחול המועד, שהתקיים בתל אביב, כנס למדע בדיוני ופנטזיה, ובמהלכו אנחנו שידרנו את החללית בשידור חי, אבל הופענו מול קהל חי, שזה היה כרגיל, כיף לא נורמלי. יואב, בדרך כלל הקהל שלנו חי. הקהל שלנו חי, אני מקווה, בדרך כלל אנחנו מול האינטרנט, ואני לא יכול לשלוט במי שצופה באינטרנט, אני לא יכול לבדוק את הדופק של כולם. אני מבקשת מהזומבים שצופים בנו להרים יד. הם כבר התלוננו פעם שכינינו אותם זומבים, צריך להיזהר כאן. כן, זה בטח הייתה קרן. אני, אתם מאשימים אותי בדברים, אני לא עשיתי שום דבר. ולהעליב את העל מתים בקהל. אז היה אירוע שנמצא באינטרנט, נמצא בפלייליסט של החללית. האיכות של הוידאו לא משהו, אני מודה, אבל זה צולם גם באיכות טובה, ואני מקווה שאנחנו נוכל לקבל את זה בקרוב ולהעלות את זה כסרטון באיכות טובה, עם סאונד טוב, כי בסך הכל זה הוקלט. וזהו, זה היה ממש מגניב, ואנחנו נעשה את זה שוב בעתיד. וזהו, ונתחיל בתוכנית. האייטם הראשון שלנו שייך לבועז, ובועז ידבר על יקומים מקבילים. כי איך אפשר לעשות... רגע, אני רק רוצה לציין שכבר מלא זמן עולות שאלות שקשורות ליקומים מקבילים, וכל פעם אופר שהוא באמת, באמת מאוד מבאס אותי, וזה אומר, זה לא תחום העיסוק שלי, אני אמנם בפיזיקה, אבל אני לא מתעסק ביקומים מקבילים. ואז יאל אומר, אני בכלל אסטרופיזיקאית, אני מתעסקת בסופרמבות. אז בועז... וכולם אומרים, זה התחום של בועז. אז בועז, תעשה משהו עם התחום שלך. אז לצופים שלנו, שאלות בתחום שלי תשאלו בתוכניות שאני מופיע, זה יקל עליי לענות. האמת היא שיקומים מקבילים זה נושא מרתק, זה נושא שיש לפיזיקה הרבה מה להגיד עליו. אני עוד באייקון 2006 נדמה לי, נפל לי המיקרופון. אני נתתי הרצאה על יקומים מקבילים, על סוגים של יקומים מקבילים, מדברים תפיסתית על ארבעה סוגים שאנחנו כפיזיקאים יכולים להסתכל עליהם, ארבעה סוגים של יקומים מקבילים, סבירים יותר, סבירים פחות, יש את הסוג הבסיסי של יקומים מקבילים, שאם אנחנו נסתכל על היקום שלנו, הטווח, הגודל שלו הוא מוגבל, כן, מה הגודל של היקום? מהירות האור כפול גיל היקום, זה הגודל של היקום, מה יש מעבר לו? מן הסתם יקום אחר. ועד לתורות אקזוטיות, ביזריות יותר, דברים שמגיעים ממכניקת הקוונטים. אבל לאחרונה אני התחלתי לחשוב על סוג אחר של יקומים מקבילים, משהו שמגיע מתחום העיסוק שלי, מתורת המיתר, שיכול להיות מאוד מעניין, וזה בעקבות בעצם ייעוץ מדעי שאני עושה לסרט מדע בדיוני חדש בהפקה בימים אלו. סרט מדע בדיוני חדש, אתה יכול להרחיב על זה טיפה בועז? כי אני שם... אורי גאד, אורי ליפשיץ! אורי ליפשיץ! שלום אורי, איזו הפתעה! חבר'ה, אני מצטער. אני פשוט שמעתי שמישהו הזכיר סרט ישראלי חדש שעוסק ביקומים מקבילים, ואמרתי לעצמי, יואו, אם הייתי יכול רק פתאום להופיע בתוכנית, ביקום הזה, ולהגיד, היי, אתם יודעים שיש סרט, שימו לב לכל המילים, סרט מדע בדיוני, ישראלי, מקורי, חדש, שממומן במימון המונים. איך קוראים לו? אוי, זו שאלה מצוינת. קוראים לו צלילה חופשית. צלילה חופשית? זה נשמע כמו משהו... זה נשמע כמו משהו ששמעתי שרותם ברוכין כותבת. זה נכון. יש שיגידו אפילו שהיא התסריטאית של הסרט. רותם ברוכין זוכת פרס גפן פעמיים, מחבר את סיפורי הערים. ברכו לי שומרי הערים. שומרי הערים, כן, כן. הפוך לקחת, שתילי יער, הסופרת והתסריטאית, האחראית לזומביקון 2010, חלום ליל קיץ, גרסת הבאפי רוקי, והפקות נוספות. היא זו שכותבת את צלילה חופשית? וגם ההיא מהוגות. שכתבה את צלילה חופשית שכבר גמור ויש תסריט והכל, והדבר היחידי שחסר כדי לעשות הסרט הזה שהוא כאמור מדע בדיוני ישראלי מקורי ואפילו מדויק מדעית, ואם אתם חושבים שלא אתם יכולים לשאול את בועז קרני דוקטור. זה אני. זה נכון. שיש לו את התפקיד הכי מעצבן בסרט אי פעם. הוא צריך לבוא לתסריטאית ולהגיד מה שרשמת פה? לא, זה לא הגיוני. מדע, זה לא עובד ככה. היא מפטרת אותי בערך 3 פעמים ביום. כן, אתה נמצא בסיכון קבוע, זה נשמע. זה נכון, אבל האמת, אם כבר אני פה, אני רוצה להגיד תחינה נואשת לכל קהל המאזינים שלכם, אם זה בסדר. אתם מבינים, לעשות סרט כזה זה נורא יקר, ואנחנו צריכים כסף. אז חשבנו פשוט לקחת מאנשים ברחוב, אבל מסתבר שהטכנולוגיה התקדמה לרמה שאפשר לפתוח קמפיין מימון המונים במימונה, ואז אנשים פשוט יכולים לתרום דרך האינטרנט וכל מיני תמורות מגניבות. אולי חלקם בעתיד יכללו את קרן ויואב לנצמן? אתם תורמים אותנו? אנחנו שקלנו לתת אתכם לאנשים, ואז הם ישלמו כסף תמורת זה שניקח אתכם בחזרה. אני מאוד מודה לך. או לחילופין, הילדים שלכם ישלמו כסף כדי שלא נחזיר אתכם. אם היה להם גישה לכסף, כן. כן. בחוכמה אתם עושים שאין להם. אז בכל אופן, אם אתם רוצים לעזור לנו להשקיע בסרט שהוא סרט מדע בדיוני ישראלי מקורי, שהוא מדויק לשם שינוי, שם משמור, מדויק מבחינה מדעית, אז אנחנו מאוד נשמח לתמיכה שלכם. וכבר עכשיו, אם אתם יכולים פה למטה, בתגובות, יהיה לינק לאתר קמפיין המימון. אולי כבר יש, קרן? עוד רגע יש, כן, הייתי עסוקה ב... אני צריך לשים את התמונה של סלילה חופשית, וזה אף לי תוך כדי. ממש ממש פה למטה בתגובות, מיד, יהיה לינק. עוד רגע, בלי לחץ. אולי בינתיים מישהו מכם, שאשכרה מתעסק בסרט, יכול לספר על מה הוא. אולי. או, וואו. סרט, קודם כל, הוא נהדר. הוא עוסק ביקומים מקבילים ובאנשים שנקראים צוללים, שהם יכולים לצלול בין עולם אחד לעולם המקביל לו. כמובן שכל עולם שונה מהעולמות המקבילים לו, בכל מיני דברים בין קטנים לקטסטרופים, וכמובן, אני לא רוצה לספיילר יותר מדי, אבל די לומר שיש משטרה חשאית שמנטרת אחרי צוללים, עוקבת אחריהם ומשתקת אותם, ויש כמובן את המחתרת שרוצה לשמור על הצלילה חופשית. יש שיגידו שזו ביקורת חברתית, או אפילו דימוי למצבים מסוימים בחיינו? אני רוצה להגיד תודה לדותן צור, שהקדים אותי ב-29 שניות, ושם לינק לפרויקט. תודה דותן. גו דותן. אוקיי. עכשיו אחרי שסיימנו את הפרומוים, אני רק רוצה להגיד שצלילה חופשית זה אכן סרט שמצוין, בהכירי את התסריטאית, ואני לא משוחדת בכלל, באמת תסריטאית מצוינת. חלק מהשחקנים, אתם מכירים מהסרט הקודם של הקבוצה שהפיקה את הרואה האחרון, שזה היה סרט פנטזיה מדע ישראל, פנטזיה ישראלי מקורי, הוא היה מעולה גם הוא. זה אותם מפיקים, התרומות מגניבות ברמות על, כולל אפשרות להכניס תסריטים, להכניס קטעים שלכם לסרט, להיות ניצבים בסרט, וכמובן אתם יכולים לקנות כל מיני אנשים כמוני, אבל במובן של הרצאות שלנו, ולא זה. תעקבו אחרי הדף, כי התרומות מתעדכנות מדי פעם. בדיוק, וכמובן כל מי שיתרום לפרויקט יעזור באמת ליצירה עצמאית בארץ, ותודה רבה. לאורי ליפשיץ! תודה לכם, תודה שהערכתם אותי, ומי יודע, אני די בטוח שביקום מקביל כלשהו אני פה כל שבועיים. התמנונית גם מודה לך על הגיעך לכאן. תודה, התמנונית. אוקיי, ואנחנו... אורי, אתה רוצה להישאר להמשך התוכנית? אני רוצה, אבל אני חייב לצלול פה ליקום מקביל לחלב סויה. אוקיי, אז to be continued. לרוויה. ביי. ביי. אנחנו נמשיך לאייטם הראשון ברשתכם, וזה מה שספייסיקס הכינה לנו. אנחנו כבר הרבה זמן, הרבה תוכניות דיברנו על זה שהם הולכים לשגר את הפלקון 9 שלהם, אבל הפעם עם וריאציה שמסוגלת להנחית בחזרה את השלב הראשון של הטיל, שזה משהו שלא נעשה מעולם בהיסטוריה, והם באמת עשו את זה סוף סוף. היו הרבה דחיות בשיגור, אבל בסופו של דבר, הדבר הזה נעשה. אני אראה לכם תמונה של הטיל הזה כמו שהוא נראה בהנגר, בפלורידה לפני הצבא על כאן השיגור, ואפשר לראות פה את הרגליים, יש ארבע רגליים כאלה שנפרסות רק... המשולשים האלה? כן. אוקיי. מקופלים בשביל שזה יהיה אווירודינמי בזמן השיגור, אבל אחר כך כשהוא מתחיל לרדת אז הם נפרסים מחדש, אחרי שהשלב הזה מתנתק כמובן. השיגור נועד בשביל לשגר את חללית הדרגון לחלל, שזו חללית הספקה שמגיעה לתחנת החלל, בשביל להביא כל מיני דברים שזה סיפור מעניין בפני עצמו, אבל הם כבר ניצלו את ההזדמנות בשביל להחזיר את השלב הראשון. הרעיון הוא שכל הטילים היום הם חד פעמים, משתמשים בהם פעם אחת, והם מתקלים, אי אפשר להשתמש בהם שוב. הרעיון שלהם זה לא רק שהטיל הזה יוכל לחזור חזרה לכאן השיגור בפלורידה ולנחות בצורה מבוקרת שם, כך שאפשר יהיה לקחת אותו, לתדלק אותו, להרכיב אותו מחדש ולשגר אותו עוד פעם, אפילו באותו יום, שזה דבר מדהים, וכמובן יוריד בהרבה את העלויות של השיגור, כי הטילים עולים הרבה יותר מאשר הדלק, לתדלק אותו מחדש זה לא הסיפור היקר פה. אז הם עשו את הניסוי הזה, הנחיתו אותו בים, באוקיינוס האטלנטי, פשוט מטעמי בטיחות, כי זו פעם ראשונה שעושים את זה. הם גם אמרו מראש שזה הולך להיות 30-40% סיכוי הצלחה בכלל, כי השיגור נועד בשביל לשגר את הדרגון לתחנת החלל, לא בשביל זה, אבל אם זה יצליח על הדרך, אז זה יופי, ואם לא, הם גם ילמדו מזה הרבה. אז בסופו של דבר, בגלל שהאזור של האוקיינוס, באזור שהנחיתה היה סוער, אז השידור שלהם היה מאוד חלש, כך שהם אמרו שהווידאו של ההקלטה של השידור התקבל בצורה מאוד מאוד חלשה, ולא רואים כל כך טוב, אבל הם מנקים את זה עכשיו, וזה יופץ בימים הקרובים, מה שיהיה ממש ממש מגניב לראות. אבל הטלמטריה כן הגיעה. הנחיתה בים, אז מה זה, זה מצנחים וכאלה, והוא צריך אחרי זה למשות אותו ממעמקי האוקיינוס. לא, לא, הוא יורד באמצעות המנועים שלו, פשוט יורד חזרה לאט לאט בצורה מבוקרת, כשהוא עדיין אנכי. ומה מונע ממנו לשקוע בים? בסוף הוא שוקע בים, אבל הרעיון בסופו של דבר הוא להנחית אותו ביבשה. הם עשו את זה בים פשוט מסיבות בטיחות. אף אחד לא ייתן להם כרגע להנחית דברים ביבשה לפני שניסו אותם. לא, זה הבנתי, רק האחד פעמי הזה של נחיתה בים, אחרי זה הם צריכים למשות אותו ממעמקי האוקיינוס. הוא אמור לצוף, בגדול. הוא אמור לצוף? כן. הוא ריק בסופו של דבר. גם עשו דברים כאלה ש... חלקי טילים שנופלים לים ואז שולים אותם בחזרה בשביל לקחת אותם למפעל לשיפוצים, אבל פה לא מדובר על התרסקות בים אלא על נחיתה אנכית איטית, ולמעשה הם אמרו שהוא הגיע לגובה של, פני הים, וריחף ככה במשך משהו כמו 8 שניות עד שבא גל ולקח אותו. יפה. כך שאי אפשר היה... היה שיר כזה של כוורת לדעתי, לא? אבל לקח טיל, כן? זה ממש משתלם ברמת הלקחת את הדלק אקסטרה בשביל לעשות נחיתה רכה בדרך חזרה? כי אובייסלי זה משתלם, כי זו חברה מסחרית, אבל... הם טוענים... לא, משתלם זה בשביל להשתמש בטיל שוב, ברור שטיל יותר יקר מדלק, לא? גם הדלק שצריך הוא יחסית לא הרבה, כי בנחיתה הוא כבר ריק. כן, רגע, אבל זה נחיתה רכה כנגד הגרביטציה של כדור הארץ. לא, יש פה מחיר, יש פה מחיר בוודאות. אם הם היו משתמשים בכל הדלק רק בשביל לעלות דברים לחלל, אז הם היו יכולים לעלות דברים יותר כבדים, או לעלות את אותם דברים יותר גבוה, אוקיי? אבל הם שומרים חלק מהדלק בשביל הנחיתה, שהמחיר הוא זה שהם מעלים את ה... מגבילים את המשקל של הדברים שהם מעלים. אבל לפי התוכנית שלהם זה משתלם להם בזה שהם יוכלו להוריד את מחירי הטיסות ככה. וזה משהו שנשאר להם עוד להוכיח, אבל כבר עכשיו טיסות של הפלקון 9 זולות בערך פי 4 מאשר הטילים הדומים של חברות מתחרות, הם רוצים להגיע להרבה פחות מזה, שזה יעלה בסביבות האחוזים הבודדים של מחיר טיסות רגילות, ואת זה עוד נראה, אבל עצם האפשרות הטכנולוגית של טיל שחוזר אחר כך, והכוונה שלהם בעתיד זה להחזיר גם את השלב השני של הטיל, זה משהו פנטסטי, משהו מאוד מאוד עתידני, שנאסא חשבו על זה וויתרו על הרעיון בשנות ה-60. בעצם הקונספט הוא שהרבה יותר הגיוני מבחינה כלכלית וגם אקולוגית, כי למה לזרוק את הדברים שאתה משתמש בהם, אם אתה יכול להשתמש בדברים שאתה משתמש בהם? אני מניח שכן, במקום לייצר אותם הרבה, לייצר הרבה מהם, אפשר להשתמש בהם שוב ושוב. אז זו התקדמות מאוד משמעותית, אני מאוד מאוד מחכה לוידאו הזה, ואני מקווה שיראו שם משהו סביר לפחות. אבל הרעיון שלהם, כמו שהצהירו לפני יומיים, אני חושב, במסיבת עיתונאים, זה שעד סוף השנה הם כבר יקבלו את האישור להנחית את הטילים האלה ביבשה. כי הם הולכים להמשיך את הניסויים האלה כל שיגור מעכשיו. כל שיגור הם יעשו כזה, וואי! זאת רוזטה, זה משהו אחר. אני אוהבה אחרת בשביל פלקון. התמנונית היא רב שימושית, היא שחקנית מוכשרת ויכולה למלא תפקידים רבים. רק שזה... יהיו לו הרבה תפקידים, כי רוזטה הולכת להגיע להישגים שלה בחודשים הקרובים, אז יהיה לה מאוד מעניין. אני רק רוצה לציין שאנחנו התיישבנו כדי להתחיל את החללית, ופתאום אני שומעת מחדר הילדים את הקטנה שלנו צועקת, אמא, אמא, אמא, ואני רצה לשם והיא שולפת את התמנונית, אל תשכחי את זה! היא חזרה לישון. אני מדברת עכשיו כדי לרמוז ליאב שהגיע הזמן לדבר על ויטמינים מהחלל. אני מנסה, קרן, אני מנסה. יעל, בואי תציגי את הנושא, בבקשה. אוקיי. אנחנו כל הזמן מדשדשים בשאלה שכנראה החיים הגיעו לכדור הארץ בגלל ששביטים הביאו מים לפה, וזה המים אפשרו את החיים, אז מסתבר שיש לנו גם עוד מאגר של משהו נורא חשוב, שזה ויטמין B3, שכנראה גם קיבלנו, לא את כולו, אבל ההשערה נכבדת, כנראה הגיעה עם מטאוריטים לכאן, שמטאוריט זה בעצם חתיכה שנקטע מאסטרואיד ונפל פנימה. מצאו, בדקו 8, אני חושבת, כן, מטאוריטים שנמצאו על כדור הארץ, ומצאו בהם כמויות נכבדות של ויטמין B3, שהוא נקרא גם ניאצין, שעוד מעט קרן תסביר מה זה ומה החשיבות שלו. קרן, יש אייטם שקרן יכולה להסביר על הדברים. עכשיו, מצאו כאן קשר ישיר בין כמות הוויטמין שנמצא במטאוריט, לבין כמות המים שנמצא, כמות המים הנוזליים שהעריכו שהיה במטאוריט לפני כן. ככה יודעים בעצם שזה הגיע מבחוץ, כי זאת אומרת, כנראה המים הנוזליים שהיו שם, ככה קצת השמידו את הוויטמין, ולכן כל שהיה יותר מים נוזליים היה פחות ויטמין. ובניגוד לזה, הם חושבים שאפשר לייצר ויטמין, את הוויטמין הזה על גרגרי קרח, אבל זה כבר המשך, ויותר מעניין יהיה לשמוע את החשיבות של הניאצין. אה! אז כן, אז קודם כל צריך להגיד שניאצין נמצא בכל מיני דברים, כולל בחיטה ובדגים, והוא נמצא בכדור הארץ. זה שהוא מגיע ממטאוריטים זה מאוד מאוד מעניין, כי זה בהחלט מעלה עוד אפשרות למאיפה הדברים האלה הגיעו. אבל הקטע שמעניין אותי בסיפור הזה, זה קודם כל ניאצין זה ניקוטיניק אסיד או משהו דומה לזה, ומה? את אומרת שיש ניקוטין בחלל. כן. אם מישהו רוצה ללכת לעשן מטאוריטים, אני צריך חמצן בשביל להדליק את הסיגריה, זה בעצם. אבל החמצן יש בקרח שם, אז אני רואה פה פוטנציאל עסקי. In space, no one can hear you smoke. אולי במקום לקרות מתכות. אם לא תח מעשנת, אולי את לא מעשנת, זה גם שאלה. גם ככה מרחיקים את החדרי עישון עוד ועוד. זה בשלב הבא, אני חושב. אוקיי. אז רק אני אספר לכם שחסר בניאצין גורם לכל מיני שינויים בעור, ולמחלות, כל מיני מחלות קשות, נוירולוגיות, ולהידרדרות מוחית ולמוות. ובתחילת המאה ה-20 היו בטוחים שמדובר במחלה מדבקת, כי קודם כל חיידקים היו אז הבאזוורד הכי רציני, בתחילת המאה ה-20 בדיוק בודדו את החיידקים, גילו שחיידקים גורמים למחלות, אז היה ברור שחיידקים גם גורמים למחלה הזאת, קראו לה פלאגרה, ובמשך הרבה מאוד שנים ניסו לבודד את החיידק שגורם למחלה, ולא הצליחו עד שהזעיקו את ג'וזף גולדברגר, שהיה רופא יהודי, שתמיד דואגים לציין מי יהודי ומי לא, והוא היה גם מומחה למחלות טרופיות, והוא עשה מחקר מאוד מאוד מאוד רציני על הפלאגרה, כולל ברמה של לגרד אור של אסירים חולים ולהכניס אותו לאוכל של הדוקטורנטים שלו. יהודי, כמו שאמרת. או, את יודעת. מה? אני עושה מתקדמת של דן במצות? לא, רק מכיוון ששאלתם. אז אני רוצה לספר, הוא היה, הכל התחיל מזה שהוא היה משוכנע שפלאגרה היא לא מחלה זיומית. והוא ניסה להוכיח שהיא מחלה לא זיומית, אלא מחלה שקשורה לחסר בתזונה, כי על חיידקים כבר ידוע, אבל על ויטמינים לא. והוא ניסה להוכיח שהיא לא מחלה זיומית ואף אחד לא האמין לו, אז הוא תכנן כמה סוגים של ניסויים כדי להוכיח את זה. במקרה בבלוג שלי, סוף העולם הבאטמן הציע, יש פוסט שלם על פלאגרה ועל הזיהוי של המחלה, אבל בין שאר הניסויים זה היה לגרום לילדים בבתי יתומים פלאגרה באופן מכוון על ידי מניעה של מזונות עשירים בניאצין. קרן, זה הוויטמין שהיה חסר ברמדיה אז? לא, זה ביחד. זה ביחד, זה תיאמין. אבל כל הוויטמינים, מה? לא, אז אני רוצה רגע לחזור לעניין של החלל. לא, אבל אני רוצה להגיד לך שהוא עשה ניסוי על אסירים וגרם להם פלאגרה, והוא נתן לאנשים בבית החולים לחולי נפש, ובאיזשהו שלב הוא לקח אור והרבב את זה באוכל של אשתו כדי להוכיח שזה... קרן, אני יכול להגיד משהו? אני חושב שיואב רעיונות. אני מתחיל לפחד. בסוף הוא מת מבלי שהוא הצליח, מבלי שאף אחד קיבל את התיאוריה שלו, ורק כמה עשרות שנים אחר כך גילו את הניצים, ואז גילו שזה אכן המחלה הזיהומית. נהדר, אז רגע, אני רוצה להבין אבל משהו, אם יש לכם מושג, האם המקור של הניצים בכדור הארץ הוא רק ממטאורים, או שהוא נוצר באופן טבעי גם בסביבת גם, גם וגם אני הבנתי מהכתבה הזאת, okay. זה גם וגם. זאת אומרת, אבל החדשות הגדולות פה הן מולקולה אורגנית גדולה שנמצאת בחלל, נכון? שבעצם נוצרה עם היווצרות מערכת השמש, והתרחקה לה עם האסטרואידים, וחזרה. כמו המים. אבל עולה השאלה. זה הרבה יותר מורכב ממים, אז זה משהו הרבה יותר מעניין. יותר מגניב. לא, אבל אנחנו יודעים שיש מולקולות אורגניות בחלל, אנחנו יודעים שיש מולקולות אורגניות על מטאוריטים. אנחנו מצאנו מולקולות אורגניות על מטאוריטים. אבל כנראה שתניה יצין לא. בסדר, אבל השאלה מאוד מעניינת, תראה, כל הוויטמינים, כל הדברים שנמצאים בתהליכים התאיים שלנו, זה דברים שבשלב מאוד מאוד מאוד מוקדם בהיווצרות החיים נכנסו לתא ונשארו שם. גם כדוריות הדם הלבנות שלנו. הם איזשהו טפיל קדמון שהשתלב עם רב תא. אז שאלה... גם המיטוכונדריות שלנו הם איזשהו טפיל קדמון שנכנס לתא קדמון וככה נוצרו המיטוכונדריות. אוקיי, אז שאלה תם. האם קודם נוצרו החיים או שצריך את הניצים בשביל ליצור חיים? שאלה מצוינת. אני חייבת להגיד שלדעתי חיים נוצרו לפני שהתחילו להשתמש בניצים. זה התחושת בטן שלי, אבל לא בדקתי את הנושא. לא כל יצור חי צריך ניצים. נכון? לא כל, לא, לדעתי חיידקים לא צריכים, ולכן לדעתי חד תאים לא צריכים את זה. רוב הוויטמינים שאנחנו צורכים, אנחנו צורכים כי אנחנו חיים מורכבים בכדי להשיג את מה שאנחנו צריכים סתם כך. אבל, אני לא בדקתי את זה, ואופר עושה פרצוף של המפיקה צריכה לסתום את הפה ולתת לאנשים לעבור הלאה. תודה רבה, אופר, אני דוקטור, אני מגיע שכל מי שדוקטור שהרים יד, כן, כן, יופי, היי פאנג. אוקיי, אז אופר, לא יפה שאתה מדבר ככה אל קרן. אל דוקטורים. אני אכיל אותך בשתם של אסירים. עכשיו, קרן, אבל באמת בואו נתקדם, כי הזמן שלנו קצר, אז אופר, מה הסיפורים הפולסרים והפוזיטרונים שלך? כן, שלי. כרגיל, אני, הכל באשמתי. אתה שומר אותם במחסן. כן. אז ככה. על תחנת החלל, שאנחנו רואים אותה כרגע מאחורי יואב, או לפחות תמונה שלה, יש ניסוי שנקרא AMS-02, שהוא מודד את כמות הפוזיטרונים שמגיעים מחוץ למערכת השמש. פוזיטרונים הם חלקיקים של אנטי חומר, כן כן, אנחנו נכנסנו גם את הבאזוורד הזה. אנטי חומר זה חומר... חומר שהוא בעצם זהה לחומר הרגיל שאנחנו מכירים, אבל עם מטען חשמלי שלילי. עד היום הצליחו לבודד רק... מטען לאו דווקא חשמלי. יש כל מיני מטענים, ואנטי חומר יכול לבוא עם כל המטענים בסימן הפוך. לאו דווקא חשמלי. אוקיי, אני הכרתי רק... אוקיי, אני לא ידעתי את זה. אבל ספציפית פוזיטרונים הם החלקיק הנגדי של אלקטרונים, ויש להם מטען חשמלי חיובי. כל השאר הדברים זהים. ואני חושב שמכירים אנטי חומר בצורה הכי טובה מסטאר טרק, ששם מנגשים שני... Matter and anti-matter. והמוח הפוזיטרוני של הרובוטים של אסימוב. כן, אבל לא הבנתי איך זה קשור לפוזיטרונים. זה לא קשור, זה היה באזוורד של אותה תקופה. כן. סליחה, ליה נדמה שמישהו פה השמיץ את אסימוב, אני רוצה להסב את תשומת לבכם למה שנמצא פה, זה אני לא חברה טובה להשמיץ בחברתה את אסימוב. אסימוב בנה רובוטים שלמים על פוזיטרונים, בזה שהפיזיקה בימינו לא יודעת לעשות את זה, זה קשר שלכם. קרן, יש לנו רק שעה. פחות. הוא השמיץ את אסימוב. בקיצור... הסברה שהייתה עד היום היא שמרבית הפוזיטרונים שמגיעים אלינו מחוץ למערכת השמש נוצרים בהתנגשויות של פרוטונים עם גז בדיסקה של הגלקסיה שלנו, אבל דבר כזה נותן לנו ציפייה לזה ככל שאנחנו נסתכל על פוזיטרונים באנרגיות גבוהות יותר, יהיו פחות מהם. ומה ש-AMS הראה בשנה שעברה זה שברגע שעוברים אנרגיה מסוימת, פתאום יש בעצם עלייה של מספר הפוזיטרונים, וזה דבר שהוא לא היה כל כך ברור. יש כמה מודלים שמנסים להסביר את זה, בין השאר פיזיקאים קפצו על זה בשמחה רבה, כי זה מסתדר עם השערה שסוג מסוים של חומר אפל, שהוא משמיד את עצמו, הוא יוצר פוזיטרונים באנרגיות האלה, ולכן הם מאוד מאוד שמחו על זה. עכשיו קמה קבוצה אחרת של חוקרים, והיא טוענת שלא צריך חומר אפל בשביל להסביר את התצפיות האלה. הם אומרים שאפשר להסביר את זה באמצעות כוכבים שנקראים פוזיטרונים. נקראים פולסרים. פוזיטרונים כבר היה לנו. פולסרים הם כוכבי ניוטרונים שמסתובבים במהירות מאוד גדולה, במהירות עצומה, ויש להם גם שדה מגנטי מאוד, מאוד גדול. והשדה המגנטי הזה יכול לקרוע חלקיקים מהשפה שלהם ולהאיץ אותם למהירות מאוד גבוהות, ומה שקורה שכשהחלקיקים האלה במהירות כאלה גבוהות עוברים דרך ענן גז או חומר שמקיף את הפולסר, הם יוצרים מה שנקרא מפל חלקיקים, וזה בעצם יוצר זוגות של חומר ואנטי חומר, של פוזיטרון ואלקטרון, והחלקיקים האלה בעצם תופסים טרמפ על מה שנקרא הרוח הפולסר, שזה חלקיקים שעפים מהפולסר ומתפזרים ברחבי הגלקסיה, והם מידלו את זה, והם מידלו איך החלקיקים האלה, איך הפוזיטרונים מאבדים אנרגיה תוך כדי תנועה בגלקסיה, והם הגיעו למסקנה שזה לבד יכול להסביר את מה שראינו ב-AMS. מה? אני אהיה קצת יותר ברורה מזה. מה זאת אומרת, הם מאבדים אנרגיה תוך כדי תנועה בגלקסיה? בגלקסיה אין חיכוך כי זה ריק? לא, זה לא חיכוך, לא, לא. מה שקורה זה שהם מאבדים אנרגיה כי מתנגשים בגז, מתנגשים בכל מיני מגן, הם עוברים קרוב לכל מיני עננים שיש להם שדה מגנטי, והשדה המגנטי גונב להם אנרגיה. הם עוברים, הם, בגלל שהם עוברים דרך הגלקסיה, הם פוגעים בכל מיני דברים ומאבדים אנרגיה. אוקיי. זה לא סותר איזשהו חוק. לא, לא. זה לא, הם לא מאבדים סתם ככה אנרגיה, זה אנרגיה שנאבדת בגלל המעבר בגלקסיה. והם עשו ממש מודל של, גם של כמה פוזיטרונים נוצרים מהפולסרים, וגם כמה אנרגיה הם מאבדים, ובסופו של דבר הם הגיעו למסקנה שזה באמת מתאים למה שראינו. כמובן שיש פיזיקאים שלא מסכימים לזה, יש פיזיקאים שחושבים שזה בכלל קשור לשאריות של סופרנובות, יש פיזיקאים שחושבים שזה קשור לחומר אפל, אבל זה עוד מודל מאוד מעניין, והוא מסביר היטב את מה שכבר ראינו. מגניב, יש לנו שאלה מהקהל, ליתר דיוק, מהילה! וואו, הילה שתשמחו לדעת כבר כמה על רגליה והיא מתהלכת בזכות נפלאות הרפואה המודרנית, והיא שואלת, אלו עוד מטענים שליליים יכולים להיות חוץ מחשמליים? והאמת היא שגם אני ניסיתי להבין אם אתם מתכוונים לזה שיכולים להיות מטענים חשמליים חיוביים או שליליים, או יכולים להיות מטענים שליליים חשמליים ולא חשמליים. בוא, אז זה לך. כן. אז בקצרה, אנחנו מכירים בטבע ארבעה כוחות בסיסיים, מתוכם שלושה מוסברים במסגרת מה שנקרא המודל הסטנדרטי, וכל אחד מהכוחות האלה, הכוח החשמלי הוא אחד מהם, ויש עוד שני כוחות שנקראים הכוח החלש והכוח החזק. כל אחד מהם בא עם מטען או מטענים שמשויכים אליו, וכל אחד מהמטען או המטענים האלה יכול לקבל או ערך חיובי או ערך שלילי. אז יש עוד מטענים שליליים שהם לא חשמליים. לחלקם יש שמות של צבעים. בועז? כן, אני רוצה להגיד לך משהו. כרגע קיבלתי את האצ'יבמנט של להסביר לי משהו, בלי שאני אצטרך לעצור אותך ולשאול אותך על מה אתה מדבר. אני גאה ושמח, ושמח. ואנחנו נעבור לאייטם הבא של יעל על תגלית חדשה, שהאמת היא כבר לא ממש ממש חדשה, כי קצת פספסנו את הסקופ עליה בגלל העיכוב מאז התוכנית הקודמת. אבל עדיין אנחנו חייבים להזכיר אותה, כי היא פשוט ממש ממש מעניינת. כן. גילו אקסופלנט, שזה בעצם כוכב לכת במערכת שמש אחרת, שהיא בעצם מאוד מזכירה את כדור הארץ. עכשיו, מה הקטע פה? קודם כל, הכוכב עצמו, קוראים לו קפלר 186, הוא יותר קטן קצת מהשמש שלנו, כלומר, הוא יותר קר גם ויותר קטן במסה. יש לה 5 פלנטות, 5 כוכבי לכת, והרחוקה מביניהם היא פחות או יותר בגודל, ברדיוס של כדור הארץ, והיא נמצאת באזור שנקרא הגולדילאקס זון. למה היא נקראת הגולדילאקס זון? כי מה, גולדילאקס זה הווה ושלושת הדובים, אז היא טעמה מה, אני אסביר לכם את הסיפור, היא טעמה מהאוכל של האבא, זה היה חם מדי, מהאוכל של האמא, זה היה קר מדי, ואז היא טעמה משל הילד, וזה היה בדיוק כמו שצריך. אז גם פה, כשהם מתרחקים מהשמש, או מהכוכב המרכזי, שזה בעצם שמש, החוצה, יש אזור בהתחלה שיותר חם, ושם כל המים יהיו בצורת עדים, ואם תלך רחוק מדי, המים שם קפואים, ויש אזור מצומצם שבו המים יכולים להתקיים במצבם הנוזלי. למה חשוב לנו מים במצבם הנוזלי? כי במצב כזה יכול להתקיים חיים. אז בעצם גילו כאן פלנטה, כוכב לכת, בגודל שדומה לכדור הארץ, הם חושבים שיש לה גם אטמוספירה שדומה לכדור הארץ, ויש מים נוזליים על פני השטח. וזה נורא נורא מגניב. והם בדקו את זה, זה לא משהו שפתאום צץ, הם כבר פרסמו את זה עכשיו אומנם, אבל הם עוקבים אחרי זה כבר איזה 3 שנים, בודקים בדופלר ועם קפלר וכל מיני, זאת אומרת, זה לא הולכים אחר לשלול את זה, הם חושבים באמת שהם מצאו את זה. באיזה מרחק זה מאיתנו? אני לא יודעת. אם אני זוכר נכון, זה ממש מהזיכרון שקראתי את זה כשזה פורסם, זה משהו כמו 200 ומשהו שנות אור, אני חושב, משהו כזה. זה יחסית מאוד קרוב. זה יחסית מאוד קרוב, והרבה אנשים שואלים, אוקיי, אז לארוז כבר? כן, אבל גם 200 שנות אור זה לא, כאילו, זה 200 שנות אור, זה מה זה משנה. זה ייקח לשידור רדיו להגיע לשם 200 שנה. כן. אני רוצה לציין רק שזה אחד מההסברים החמודים ביותר ששמעתי אי פעם. הגולדילוקס זון זה ממש מגניב. הגולדילוקס זון זה בדיוק ההביטבל זון, או שיש משהו נוסף? לא, זה אותו דבר. אני תמיד טענתי שצריך לקרוא לזה הבייבי בר זון, כי זה הוא שהיה בסדר, זה לא זה הווה, אבל... אתה אומר שהוא בעצם צריך להיות הגיבור והוא נזרק הצידה. לחלוטין. יש לדעתי גרסה מסוימת של הסיפור הזה שבו הם שלושתם אוכלים את זהבה, אז אני לא יודעת אם אנחנו רוצים שהם יהיו. אני חושב שזו הגרסה המקורית, אבל לא חשוב. את רומזת שאם אנחנו נגיע... אני רומזת שיש לי פה רשימה שלמה של דברים, ואנחנו באייטם מספר 3. מה כאילו את אומרת שאם אנחנו נגיע לכוכב הלכת הזה, אז משהו גדול יאכל אותנו. זה נכון לרוב כוכבי הלכת שנגיע אליהם. דרך אגב, הייתה כתבה שהתפרסמה עכשיו, אולי נשים את הלינק אליה אחר כך, זה ש... למה זה חדשות ממש רעות לאנושות שגילו את כוכב הלכת הזה, כי זה מסכן אותנו מבחינת פרדוקס פרמי, של איפה נמצאים החייזרים. אז ככל שאנחנו מוצאים מקומות נוספים שבהם חייזרים יכולים פוטנציאלית להתקיים, ככה אנחנו בעצם מגדילים את המצב שבו אנחנו בעצם נהיה בסכנה. אבל זה כי אם היינו מוצאים את זה, אז מה, אז זה לא היה שם? זה פרדוקס, לא פרדוקס פרמי, פרדוקס שרדינגר. לא, לא, לא, הפרדוקס הוא עניין סטטיסטי, אז ככל שאתה מחזק את חלק מהפרמטרים, אז בעצם אתה מקרב... אתה מוסיף לסטטיסטיקה של מסקנות מסוימות. זה לא נכון, זה קשקוש מוחלט, סליחה. מי שאומר את זה לא מבין סטטיסטיקה, רגע, זה כן התחום שלי. בזה שאתה עושה ניסויים... אבל את לא קראת את המאמר. זה לא משנה, אתה הסברת את זה לא נכון. את הסברת שחסר לנו זמן. לא, תקשיב עכשיו, רגע, לא. אם אתה עושה ניסויים שסותרים את מה שחשבת קודם, זה לא אומר כלום על הסטטיסטיקה. הם לא סותרים, הם לא סותרים אבל. זה שאתה אומר שצריכים... טוב, קרן, אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו על משהו ש... יש שני דברים שאני מבינה בהם, ועל שני דברים אתה לא אומר שלי לדבר. אז עכשיו אופר יספר לנו על תוכנית לטלסקופ ענקי שרוצים להקים. כן, האמת שזה מתקשר, כי הטלסקופ הזה... טוב, אני אגיע לזה. מנהל, אם אני לא טועה, מנהל סוכנות החלל הרוסית, פרסם תוכנית של הרוסים לבנות טלסקופ עם צלחת בגודל 60 מטר. אני לא יודע, לא, סליחה, לא צלחת, עם עדשה בגודל 60 מטר. שזה הטלסקופ הכי גדול שאי פעם נבנה על פני כדור הארץ, הוא גדול בערך פי 2 מהטלסקופים הכי גדולים שמתכננים כרגע לבנות. וזה... לבנות ברוסיה? הם לא, הם מתכננים לבנות אותו באיים הקנריים. אבל הוא אמור להיות בבעלות רוסית ועוד כנראה עוד 2 או 3 מדינות, אם הוא אכן ייבנה, כי יש ויכוחים על זה, יש דעות לכאן ולכאן מתוך הקהילה המדעית הרוסית, כי יש למשל קולות שנשמעים שאומרים שאת הכסף הזה, שזה הולך לעלות לפחות כמה מיליארדים, כמה מיליארדי יורו, יהיה עדיף להשקיע בהצטרפות לפרויקט שנקרא ה-ESO, שזה הטלסקופ או סדרה של טלסקופים שבבעלות סוכנות החלל האירופאית, רק שההצטרפות עצמה צריכה לעלות להם 130 מיליון יורו, ואחרי זה עוד תשלום חודשי, תשלום שנתי זניח של 13 מיליון יורו. זה עדיין הרבה פחות מאשר לבנות את הטלסקופ. מה המטרה של הטלסקופ הזה? לאיזה סוג של אסטרונומיה? אז בין השאר הם רוצים לתצפת על למצוא כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, ועם טלסקופ בגודל כזה כנראה שהוא גם יהיה לפחות ברמה של קפלר, אם לא... כי אם הם יגידו שהוא נועד למציאת אסטרואידים, אז הם מקבלים את התקציב. ממי? מממשלת רוסיה. היה להם עוד מטאור ש... ממשלתית, יש מתלבטות של להחליט איפה עדיף להשקיע את הכסף. כי גם בתוך הקהילה הרוסית אומרים שכרגע, ככל הנראה, האסטרונומיה הרוסית היא לא כל כך חזקה. הרוסים באופן כללי סבלו הרבה מאז, המדע הרוסי סבל הרבה מאז נפילת ברית המועצות, כבר לא מוזרמים אותם, אותה כמות של תקציבים. אז בין השאר, גם האסטרונומיה הרוסית סבלה מזה. ויש כאלה שטוענים שעדיף לשקם את האסטרונומיה הרוסית בתקציבים הנוכחיים על סמך טלסקופים קיימים כבר, ולא להתחיל לבנות טלסקופ, שגם אגב, אין כנראה את הטכנולוגיות עדיין לבנות טלסקופ בסדר גודל כזה, אז גם זה ייקח זמן וכסף, מה שאומר שכנראה שהטלסקופ הזה יסתיים רק עוד איזה 20-25 שנים, כלומר, מדובר על השקעה מטורפת לטווח מאוד ארוך, וזה ויכוח מאוד... מה שאומר שכנראה זה לא יקרה. שתי שאלות מהקהל. כן. מי שרוצה לענות, שיגיד אני. שאלה ראשונה, מאהוד מימון, מהיוטיוב. היוד! האם יכול להיות אלקטרון עם מטען שלילי וספין מינוס חצי, והאם הוא יקרא פוזיטרון? אני. אין ספינים שליליים, אין חלקיקים עם ספין שלילי. אוקיי. סיימתי את התשובה. אני חושב שאולי יש בלבול, כי יש ספין אפ וספין דאון, ואולי זה מה שאין, כאילו, עם ספין יכול להיות לו ספין בכיוון אחד ובכיוון הפוך. אז אם הוא יהיה בכיוון ההפוך? זה עדיין ספין חצי, זה לא קשור, ספין חצי זה תכונה של החלקיק, וזה לא קשור לאיזה כיוון פונה הספין שלו. אוקיי, שאלה של... יערי, ואני מקווה שאני הקראתי את השם שלך נכון, מהפייסבוק הגיבה בפייסבוק של החללית. מה אנחנו יודעים, זו שאלה של יעל, כן. מה אנחנו יודעים על האטמוספירה של האקזופלנטה? האם יש לנו, האם אנחנו יכולים באיזושהי צורה למדוד מה קורה באטמוספירה שם? יש איזה משהו, נכון, שאנחנו רואים אור מפלנטות, ואז אנחנו... מקרון מתוך ספקטרומים וקווי בליעה, וזה הרבה כימיה, אנחנו יודעים בכלל לראות איזה חומרים יש מאיזה כיוונים. אז בעיקר זה קשור לקווי בליעה. אבל אנחנו יודעים? לא, אבל יש גם אפשרות לבדוק פרמטרים לגבי האטמוספירה בשלב שבו כוכב לכת מתחיל ויוצא מהליקוי. אז אפשר לראות את השוליים של ה... אבל זה כל כך רחוק, אני לא יודעת אם זה דרך... זאת אומרת, זה ככה ראינו מה קורה בוונוס וזה, אבל השאלה אם במחקים כאלה, הם לא באמת רואים את זה, זה הכל... זה נדמה לי שעוד אין מידע. בקיצור, אנחנו... אני אולי רוצה לעשות פה שנייה סדר. כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש מוצאים בשתי דרכים קריות, אני חושב. אחת זה באמת במעבר על פני הכוכב שלהם, והשנייה זה בחישובים של תנועה, רואים את הכוכב זז טיפה מסביב לנקודה, מסביב לנקודה מסוימת, ועל פי זה מחשבים שיש מסות נוספות מסביבו. בשיטה השנייה אין לנו שום דרך לדעת שום דבר על, על האטמוספירה של הפלנטה. בשיטה הראשונה, בזמן שהכוכב הלכת עובר על פני הכוכב שלו, אפשר מתוך ספקטרוסקופיה, מתוך קווי בליעה, לדעת משהו על האטמוספירה שלו. אוקיי, נקסט. כן, אני אגיד במשפט אחד, החליט לדי שיר. נראה רשימה שלך, יואב. אבל אני מדבר עכשיו, אז אני... החללית לדי שהזכרנו כבר בעבר, שהיא חללית שנאסה שלחה בשביל להקיף את הירח במשך כמה חודשים בגובה נמוך יחסית, ולצלם את האבק שמרחף סביב הירח, זה מין סוג של אטמוספירה שנמצא סביב הירח, למרות שזה דליל בצורה שקשה לדמיין את זה בתור אטמוספירה ממש, אבל יש טעם. הם רציני מאוד לחקור את זה, אז לדי עשתה את זה, עשתה את זה במשך 6 חודשים בסופו של דבר, היה עליה גם מכשיר שמאפשר תקשורת לייזר לירח וחזרה, שזה גם משהו חדשני מאוד, והמשימה שלה נגמרה, אז נפטרו ממנה, פשוט ריסקו אותה על אדמת הירח, כך שצריך להגיד לדי זיכרונה לברכה כנראה, זה צריך לבוא עם, זה צריך לבוא עם קטע מחמישה בלונים, זה סופו של כל... האייטם הנוסף זה ש... כן, opportunity, שזה רובוט קטן וחמוד שנמצא על פני הירח, האמת לא כל כך קטן, על פני מאדים, סליחה, כבר מינואר 2004, והוא עדיין פעיל, וזה מדהים, והדבר העיקרי שהגביל אותו, זה זה שהוא מייצר חשמל, כמו שאתם רואים, מהפאנלים הסולריים שיש על הגב שלו, וזו תמונה שצולמה ב-2011, אבל גם יש תמונה דומה מינואר השנה, שרואים שהוא ממש מכוסה בשכבות של חול, מה שכמעט לא מאפשר לו לייצר חשמל. שנייה, אני אראה את התמונה הזו שוב. כמעט לא מאפשר לו לייצר חשמל. צריך לשלוח את קרנסתי לנקות אותו. עכשיו אני, רק כשהם נמצאים במזורים מאוד שונים, ואין את האפשרות הזו, אבל תראו תמונה שצולמה בחודש האחרון, וזו התמונה הזו. ואתם רואים שהוא בעצם נקי. קרנסתי היה שם. פתאום הוא התחיל... לייצר הרבה חשמל, וזה קצת הפתיע את כולם, אז הם עשו לו את, את הצילום העצמי הזה, וראו שהוא באמת התנקה, ככל הנראה בעקבות רוח. לא, לא! הוא בא, הגמדים הקטנים שגרים על מאדים. יחסית למשימה שכל שנה עכשיו כבר מתווכחים האם לחסל אותה, האם לבטל את התקציב לגמרי, כי זו משימה שנועדה, שהיא תוקצבה במקור ל-90 יום, והיא מחזיקה כבר מעל 10 שנים, אז כל הזמן מדברים על לבטל אותה ולבטל אותה ולבטל אותה, כי התקציב של נאסא מאוד מאוד מצומצם, אז צריך לברור בקפידה לאיזה משימות נותנים את הכסף הזה. אז פתאום המשימה הזו כנראה נבהלה, ומצאה דרך איך להמשיך להיות פעילה יותר זמן, שזה ממש ממש מגניב, אז נקווה שכמובן העסק לא יבוטל, כי יש לה עוד הרבה עבודה, והיא כן משיגה עדיין תגליות בכל מיני תחומים מעניינים. ועכשיו אנחנו נדבר על הכוכב חדש שהתגלה, כוכב מסוג ננס חום, תכף נדבר על מה זה, שפורסם רק אתמול שהתגלה, ומה שמיוחד בו זה שהוא ממש ממש קרוב למערכת השמש, הוא רק במרחק של 7.2 שנות אור, זה הופך אותו לכוכב הרביעי ממערכת השמש, השניים הקרובים זה אלפה סנטאורי ופרוקסימה סנטאורי, והשלישי זה כוכב ברנרד, וזה הרביעי. הוא התגלה רק עכשיו, למרות שהוא נורא נורא כחוב, בגלל שהוא ננס חום, שזה בעצם כוכב שהוא לא ממש בוער. הוא, למעשה הוא כל כך קר, שהטמפרטורות שלו הן טמפרטורות כמו שיש בכתבים של כדור הארץ. היית אומר שזה כוכב כושל. כן, אבל זה די מעליב, לדעתי. זה ממש לא, זה כלי שלום ככוכב. זה משהו שהוא בין כוכב לענק גזי. הוא יותר גדול מצדק, אבל הוא לא מספיק גדול בשביל להתחיל את ההיתוך הגרעיני בפנים, ובגלל זה אפשר לראות אותו רק בזכות האור האינפרה אדום שנפלט ממנו, כי כל גוף פולט קרינת אינפרה אדום, כשהוא ממש חם. אבל יכול להיות שיש הרבה כאלה, ואנחנו פשוט לא רואים אותם. נכון, אבל עכשיו יש לנו כמה מצפים, טלסקופ ספיצר והמצפה וויז מצאו אותו, וזה בכל זאת תגלית מרשימה, כי הוא ממש ממש קרוב, ויהיה מעניין לחקור אותו, אולי סביבו יש כוכבי לכת, אין בעצם סיבה אמיתית שלו, הוא גם נוצר ככוכב גדול. כן, אבל אם יהיו סביבו כוכבי לכת, הם יהיו קרים. כן, וכנראה שלא בטוח שאפשר לגלות אותם גם, סביב משהו שלא בוער. אז זה קשה מאוד, כן. זה בעיה מאוד קשה, אבל מאוד מרשים בעיניי שיש את הטכנולוגיה לגלות דברים כאלה. רק להבהרה, ננסים חומים מגלים כבר עשרות שנים, למרות שלא רואים אותם באור הנראה, אז זה שגילו עכשיו משהו כל כך קרוב, זה באמת מצד אחד קצת מפתיע. מצד שני זה אומר שיש לנו טכנולוגיה מאוד טובה. אז זו חדשה מאוד מעניינת. ונשארנו עוד טיפ-טיפה זמן בשביל בועז לספר לנו על איזשהו חלקיק חדש. לא, לא נשאר לנו זמן לכלום. כן, אני מקווה שזה חלקיק כן. מאוד קטן. הוא אכן מאוד קטן, אבל ההסבר עליו הוא לא כל כך קטן, אני אנסה בכמה מילים עד שקרן פשוט תנתק אותי. ב-LHC שאנחנו שמענו עליו הרבה לאחרונה, המאיץ הגדול בשוויץ, אחד הגלאים שלו שנקרא LHCB, גילה חלקיק חדש, מה שקורה, אוקיי, אם אנחנו מסתכלים על החלקיקים, על החומר שמסתובב ביקום, אז החומר, כל החומר מורכב מהחלקיקים היסודיים ביותר שאנחנו מכירים היום, לא כל, רוב החומר שנקראים קווארקים, והקווארקים האלה באים בזוגות או בשלשות, בדרך כלל בשלשות, נאמר הניוטרונים, לא פוזיטרון, הניוטרונים והפרוטונים שבגרעיני האטום, כל אחד מהם מורכב משלושה קווארקים, יש כל מיני חלקיקים עם כל מיני שמות שהם בדרך כלל אותיות יווניות, שמורכבים משני קווארקים, יש סיבה שאי אפשר לראות קווארק אחד לבד, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, אבל מה שגילו עכשיו, זה חלקיק שמורכב מארבעה קווארקים, ולכן שמו, או שם, כלומר הסוג הזה של החלקיקים, שנקראים טטרה-קווארק, החלקיק הספציפי הזה נקרא Z4430, או משהו כזה. ולמה הסיפור הזה מעניין? הסיפור הזה מעניין בגלל שזה פותח את האופציה לזה שאולי יש לנו סוג חדש של כוכבים. זאת אומרת, היום אנחנו מכירים, רגע, רגע, רגע, רגע. קודם כל, איבדת את האצ'יבנט שלך מקודם. דבר שני... זה מה שקורה כשנותנים לספר על חלקיק בשלוש דקות, אין. אבל יש קווארק אחד לבד, הוא מנהל את הפער בתחנת חלל דיפ ספייס 9. מה זה? יעל עושה רפרנס למדע בדיוני, אנחנו צריכים לעצור ולשמוח. אוקיי, שנייה. כן. אז קווארקים... קווארקים. ביחד... מרכיבים את הניוטרונים, אלקטרונים והעולה. לא את האלקטרונים. לא את האלקטרונים. את הניוטרונים ואת הפרוטונים. תפסיקו לבלבל אותי. טוב. שהם ביחד מרכיבים את הגרעין של האטום. נכון. שהוא ביחד עם האלקטרונים מרכיב את היחידה הבסיסית ביותר של החומר, שעדיין שומרת על תכונות החומר, כמו שלימדו אותי בכימיה בכיתה זין. So far so good? So far so good. מה עושה קווארקים, מה עושה חלקיק שיש לו ארבעה קווארקים בחיים, כאילו? מתפרק די מהר, זה מה שהוא עושה. זאת אומרת, אנחנו לא... הוא לא קיים בטבע, הוא לא משהו שאני יכולה להתקע בו בטעות ברחוב. לא עד כמה שאנחנו יודעים, הוא צריך תנאים די קיצוניים, להלן מאיץ חלקיקים נורא נורא גדול, בשביל להתקיים. אבל יש עוד מקום שקיימים בו, תנאים מאוד מאוד קיצוניים, וזה בכוכבים, בדרך כלל בשלבים מאוחרים של החיים שלהם. כמו הננס החומי מקודם. לא. לא. ננס חום הוא תנאים מאוד סולידיים בשביל כוכב, אבל אם אנחנו מדברים על ננס לבן, או על כוכב נויטרונים שאופר הזכיר קודם, זה דברים כבר עם תנאים קצת יותר, או הרבה יותר קיצוניים. ושם נוצרים חלקיקים שיש להם ארבעה קוארקים, שעכשיו הצלחנו לשחזר את זה כולנו ביחד במאיץ חלקיקים. לא. אנחנו, כן. לא. זה הרוב ידוי. אבל, לא. תזכיר רק איך קוראים לחלקיק הזה? איך קראו לו? Z משהו. Z4430? נדמה לי, תכף אני אגיד לך. מאוד קליט. כן, Z4430. מה עושה? לא, מה שאני רוצה להגיד שלא, אבל מה שיכול להיות, זה שיש כוכבים שהתנאים בהם הם אפילו יותר קיצוניים מאשר על כוכב נויטרונים, והם כוכבים שיהיו אולי מורכבים מכאלה סוגים של חלקיקים, מטטרקווארקים, או חורים אפילו... שחורים כאילו? לא חורים שחורים, משהו אחר. חורים שחורים אנחנו מכירים. עוד כוכב שאנחנו לא מכירים, שבו אולי יש חלקיק שאולי מורכב מארבעה קווארקים. משהו בין כוכב נויטרונים לחור שחור? נכון, או לחילופין כוכב שמורכב מקווארקים בודדים, שזה בכלל מגניב וקיצוני. בקיצור, יש לאסטרופיזיקאים דברים חדשים לחפש, שזה מגניב. סופר מגניב. שאלה אם יש להבדיל ביניהם בכוכב נויטרונים. רגע. היי, כן, אז אני אסכם. אהבו. רק שאני מבין. לא, קרן, אנחנו נסכם פה. שזה עוד סוג חדש של כוכב, כי כל פעם שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים ומצטרכים לסווג את כל הדברים לבניות ולסוגים מסוימים, אנחנו פתאום מוצאים דברים שלא עונים הכללים האלה ושיש כל מיני דברים מגניבים חדשים, ואפילו אם זה ברמה התיאורטית בלבד או ברמה שעוד לא גילינו כאלה, זה עדיין ממש ממש מגניב ושווה ללמוד אסטרופיזיקה. זה ממש מגניב, אתם יכולים גם ללמוד רפואה ואז להתחתן עם אסטרופיזיקאי. אני לא אסטרופיזיקאי, אז אני לא יודע למי את רומז. או אסטרופיזיקאית! אז אנחנו נסכם פה את התוכנית. הייתה תוכנית מגניבה מאוד. אני מזכיר לכם את קמפיין המימון של צלילה חופשית, שמקושר בתגובות. ותודה רבה למשתתפים שלנו, ליעל, לאופר, לבועז, לקרן כמובן, ולתמנונית, ולאורי ליפשיץ. אורי ליפשיץ! תודה רבה לכם שצפיתם בנו, ואנחנו מאוד מאוד נשמח אם תעשו לייק לסרטון ביוטיוב, תעשו סאבסקרייב אם אתם רוצים לראות עוד תוכניות, ובכלל אם תפיצו את האירוע, את האירועים הבאים שלנו, את הפלייליסט שלנו, כי אנחנו מאוד רוצים שעוד אנשים ישמעו עלינו. תודה רבה בכל מקרה על זה שצפיתם בנו, ונתראות בתוכנית הבאה. רגע, שכחת להגיד שאנשים שמצאו איזה אייטם נורא נורא מגניב וממש רוצים שנדסקס אותו, מוזמנים להשאיר לנו עליו מידע בעמוד של החללית בפייסבוק, ומאוד נשמח להתייחס אליו, ואם אתם נגד פייסבוק מאיזושהי סיבה, אתם מוזמנים לשלוח לנו מייל, או, יש את המייל? יש את המייל, אין מייל? אפשר לשלוח מסאג' לחללית. נכון, אפשר לשלוח פשוט מסאג'. גם ביוטיוב, ופשוט תודיעו לנו על זה, ונשמח לדבר על זה, בעיקר אם אני אבין על מה מדובר. אז תודה רבה, ולהתראות. להתראות. ביי. ביי.